Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Ze lijken als twee druppels water op elkaar en ze hebben bijna hetzelfde DNA. Wat als een van een tweeling verdacht wordt van een ernstig misdrijf? Hoe toon je dan aan dat de andere tweelinghelft het niet gedaan heeft? Er was een DNA-match met sporen op de broek van het slachtoffer. Alleen die match was er niet met de verdachte, maar met zijn tweelingbroer. Ja, en dan kun je op basis van dat DNA beide personen aanwijzen als dader. Nou, de rechtbank heeft toen het NFI de opdracht gegeven voor dit unieke DNA-onderzoek om te kijken dat DNA-sporen dat er gevonden is, kunnen we dat toeschrijven aan een van de twee broers. Kunnen tweelingen makkelijker wegkomen met een misdrijf? Gewoon weg omdat ze naar elkaar kunnen wijzen. Hoe moeilijk is het om de bewijslast rond te krijgen? Daarover te gast, DNA-deskundige van het NFI, Lex Meulenbroek. Advocaat Zia Jeral, die een drieling bijstond in een mishandelingszaak, of eigenlijk één van de drie. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Straks meer over tweelingen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Het doek valt voor een van de bekendste criminelen van ons land. Willem Holleder is deze week definitief veroordeeld tot levenslang. En met het oordeel van de Hoge Raad komt er een einde aan het tijdperk van de poldermaffia. Daarover is aangeschoven onze collega Rick Pieters. Rick, het mag duidelijk zijn, we zullen Holleder niet meer zien rijden op zijn scooter door de Amsterdamse Jordaan. Nee, hij zit natuurlijk ook al een paar jaar vast, maar jarenlang was het een begrip in de hoofdstad. Topcrimineel Willem Holleder op zijn Vespa-scooter, racend over de grachten, ja, poseren voor fotografen. We hebben het allemaal voorbij zien komen. En die scooter, dat werd eigenlijk een heel ding ook in de samenleving. Mensen gingen hun eigen Vespa-scooter verkopen als de Holleder-scooter. Werd echt zo genoemd, ja, op Marktplaats, een Holleder-scooter. Ja. Ja, en mensen gingen hem ook massaal kopen, echt een ding. Maar goed, met zijn levenslange gevangenisstraf voor de boeg kan Willem Holleder zijn scooter gaan verkopen. Nee, scooterrijden zit er niet meer in. Nee. Hij zit inderdaad levenslang achter de tralies. Dat is dus nu weer bevestigd. En het heeft allemaal te maken met een heel serieuze zaak natuurlijk. Een hele reeks onderwereldmoorden. Ja, het gaat om 5 moordopdrachten waarbij in totaal 6 mensen om het leven zijn gekomen. Een heel opvallende zaak is die moord op Cor van Hout. Dat is de partner van zijn zus, Sonja. En Cor die is voor een restaurant, een Chinees restaurant in Amstelveen, om het leven gebracht. Daarbij is ook nog degene met wie hij was om het leven gekomen. Dus 2 doden die dag. En ja, Willem Holleder die maakte wel meer slachtoffers. Zo blijkt volgens de rechtbank. Het Hof moet vaststellen dat verdachte verschrikkelijke keuzes heeft gemaakt. Waarbij is gebleken dat hij dat deed om bezit te verwerven, om te voorkomen dat zij slachtoffers van afpersing en wraak zouden nemen of met de politie zouden gaan praten. In vele situaties heeft verdachte zich kil en gewetenloos opgesteld. Holleder zelf zegt dat hij de kop van Jut is. Ja. Saskia Belleman van de Telegraaf die beschreef dat deze week heel mooi, vond ik, in een artikel. Hij vergeleek zich met een hond die wel blaft, maar niet bijt. Ja, Holleder die doet graag alsof dat hij een volstrekt onschuldig man is wat dat betreft. En hij wijst ook wel graag naar een ander. Maar ja, we hebben toch ook een heel andere kant van hem leren kennen de afgelopen jaren natuurlijk. Wat wel opvallend was voor de rechter, daar zag je eigenlijk wel 2 heel verschillende, ja, versies van Willem Holleder. eerder. Aan de ene kant dus een heel flamboyante man, maakt grapjes, et cetera. Daagt ook een beetje uit. Ja, daagt ook een beetje uit. Maar als zijn zussen hun verhaal gingen doen, zij zijn getuigen tegen hem, dan zie je weer een intimiderende crimineel. En deze week oordeelde de Hoge Raad dus dat levenslang in stand blijft, dat dat blijft staan. Hoe definitief is dat nou? Is nu die zaak voorgoed afgesloten? Ja, vooralsnog wel. In Nederland is het dus even klaar. Het stappen naar de Hoge Raad is in Nederland de laatste stap. Het is verder echt de hoogste rechter. Ja, verder dan dat kan je eigenlijk niet. Maar Holleder geeft niet op. Nou, rechtbankverslaggever van de Telegraaf, Saskia Belleman, je noemde haar net al, vertelde van de week bij Goedemorgen Nederland, onze collega's, wat zijn vervolgstappen nu zijn. Hij heeft nog wel de mogelijkheid om naar het Europese Hof te stappen, hoor. Maar ik heb begrepen dat hij dat ook gaat doen, maar dat is een kwestie van jaren. Ja, met een onzekere uitkomst. In principe is gewoon de veroordeling nu definitief. Levenslang heeft hij en daar komt hij voorlopig niet meer vanaf. En Rick, is levenslang nou ook echt levenslang? Ja, er gaan altijd wat Indianenverhalen over levenslang in ons land. Of dat nou echt de rest van je leven is of niet. Nou, in Nederland is dat wel echt zo. Levenslang, dan zit je dus tot de dood in de gevangenis. Wel komt er na 25 jaar een soort herzieningsmoment om te kijken of die straf nog gerechtvaardig is. Dan zou je misschien in aanmerking kunnen komen. Maar dan, in zijn geval, dan is hij tegen die tijd heel oud. Ja, hij is inmiddels ook al 65 jaar oud. Dus dat echt wel op leeftijd. En al jaren. Al jaren kampt hij ook met gezondheidsproblemen. Hij heeft hartproblemen. Zijn hart zou het op dit moment niet goed doen. Al jarenlang niet. Vorig jaar nog is hij opgenomen in het ziekenhuis in Leiden. 3 weken lang lag hij daar vanwege ook een zware hartoperatie. Het is dan overigens niet zo dat andere patiënten hem tegenkomen bij de koffiemachine. Nou, dat lijkt me nogal wat. Dat lijkt me nogal wat. Ja, je schrik je misschien toch wel even rot als dat zo is. Dat zit in de EBI normaal. Ja, dat is zeker niet het geval. Hij werd heel goed beveiligd daar zo. Ja, en dan als we terug naar die zaak gaan en over het bewijs, dan hebben die zussen daar natuurlijk ook veel mee te maken. Je had het er net al even over. Ja, het belangrijkste bewijs dat komt vanuit de zussen en de ex-vriendin van Willem Holleder. Een aantal jaar geleden, in 2015, kwamen tapes naar buiten waarin Astrid Holleder en Sonja Holleder gesprekken voerden met de crimineel. Ja, en daar kwam een heel andere man naar voren dan de knuffelcrimineel op de Vespa, die we daarvoor natuurlijk wel eens in Amsterdam zagen rijden. En die tapes kwamen naar buiten en dat ging er behoorlijk heftig aan toe. Ga niet te verder. Ik zweer het, hoor. Maar zeg maar niet verschut. Ik zeg jou niet verschut. Nog één keer tegen mij schreeuwt, zal je zien wat ik met je doe. Kanker, hoor. Jij moet je bek houden nou tegen mij. Begrijp je dat? Heerlijke stinkvlaag. Wat ben je? Weer wat op papier gaan zitten, vieze hoer. Dan draag hem mee. Dan draag hem mee. Maar maak gelijk korte net, hoor. Nee. Maak gewoon gelijk korte net. Maak niks over, hoor. Klaar, maar kijk uit wat je zegt, hè. Wat je zegt en wat je doet, hè? Want je kan niet overal mee wegkomen, hè? Ja, die Holleder tapes. Ik kan me nog goed herinneren dat dit toen naar buiten kwam. Veel gevloek ook. Ja, zeker. Hebben dus niet weggepiept. Maar goed, hoe wordt er nou gereageerd bijvoorbeeld door de zussen nu op deze uitspraak van de Hoge Raad? Ja, Astrid Holleder heeft een schriftelijke reactie gegeven aan RTL Boulevard. En daarin laat ze weten dat ze het fijn vindt dat het recht zegeviert. Dat hij dus de rest van zijn leven in de gevangenis blijft. Maar ze laat ook weten dat ze het tegelijkertijd ook wel lastig vindt. Het blijft toch ook haar broer, tegen wie ze een getuigenis heeft afgelegd. Heel het land heeft dat ook meegekregen. Dat heeft veel impact ook op haar. Ja, ze zeggen, ik ben verdrietig en opgelucht tegelijk. Ja. Welke impact heeft het op haar leven, dit alles? Heel veel. Heel veel. Ze heeft haar vrijheid daarvoor ingeleverd. En ook emotioneel gezien is het dus zwaar. Ze kan nauwelijks nog naar buiten, wordt extreem beveiligd. En in een podcast die ze met haar dochter Mojuska Wietsenhausen, de bekende presentrice tv-kok, heeft opgenomen, vertelt ze dat ze toch echt wel moeite heeft om dit allemaal te doen tegen haar broer. Voor mij is het nog wel elke dag een struggle, omdat ik vreselijk vind te bedenken hoe hij daar zit. Ik vind dat heel erg naar als ik aan een tompoes zit en hij niet. Als ik bedenk dat het me heel warm is binnen en ik kan toch wel een deur openzetten en hij niet. En dat vind ik, ik hou nog steeds van hem, dat is gewoon zo. En het is misschien heel ziek, omdat je natuurlijk in een hele gekke relatie hebt gezeten. Maar ik denk dat komt omdat ik hem aan de andere kant ook begrijp. En op het moment dat je mensen begrijpt, kun je ze niet meer echt veroordelen. En dat is een beetje het punt. Ja, bijzonder om te horen ook. Die sympathie ergens toch wel hebbend. En dat begrip ergens van waar het dan vandaan komt. Ja. Toch is natuurlijk iemand, een man die we allemaal kennen, al heel erg lang. Want hij was natuurlijk ook bekend van de Heineken-ontvoering in 1983. Was nog voor onze tijd. Maar goed, heel Nederland was toen in de ban van de ontvoering van Freddy Heineken. Ja, en zeker iedereen kent dat verhaal natuurlijk ook nog steeds al die jaren later. Ja, van 9 november tot 3 november van dat jaar werd Freddy Heineken samen met zijn chauffeur ontvoerd. Die is uiteindelijk voor 2 miljoen gulden aan losgeld betaald. En een dag later zijn ze uiteindelijk vrijgekomen nadat de politie ze had gevonden. Nou, de daders, Willem Holleder en Cor van Hout. Dezelfde Cor als die dus later door Willem is vermoord. Het levert een verhaal op dat inmiddels is verfilmd. Er is een boek over geschreven. Nou ja, en dus ook mensen van onze leeftijd die kennen het verhaal, ondanks dat ze het niet hebben meegemaakt. En nadat de 2 ontvoerden vrijkwamen, al die jaren geleden, kwam er een klopjacht op de daders, op Willem en Cor dus. Ze vluchten naar Frankrijk, maar wisten de politie daar niet te ontlopen. Nou, voordat ze de bak ingingen, hebben ze nog even met de pers gepraat. Ik zou graag naar Nederland terug willen en we zijn gedisoleerd. Frankrijk heeft de uitlevering gedaan. Par manège, par écrit. We zijn verrast. Ik heb er verder niets over te zeggen. Ik ben echt verrast. U heeft een vrij ernstig strafbaar feit begaan. Dus ik kan me voorstellen dat Nederland zo wil accepteren. Ik wil het hier verder bij laten. Ik ben in overweging met mijn advocaten die verder de zaak behartigen. Ik heb verder niets te vertellen. Hij had nogal wat op zijn kerfstok. En dat is een understatement. En toch groeide hij uit, je noemde het net al even, tot een knuffelcrimineel. Ja, ongelooflijk eigenlijk, hè, met de kennis van nu. We zagen Willem Holleder een aantal jaar geleden ook echt vaak terug op tv. Bijvoorbeeld in het tv-programma College Tour. Normaal gesproken de plek waar mensen die wat hebben bereikt hun kennis delen met studenten. Ja, Willem Holleder heeft ook wat bereikt, maar niet helemaal op het juiste pad, om het heel mild uit te drukken. De komst van Holleder naar dat programma zorgde voor behoorlijk wat kritiek. Maar hij schoof uiteindelijk toch aan naast Van Huis. Heeft u zichzelf soms niet in de hand? Ik heb mezelf altijd in de hand. Dus als u mept of agressief bent of kwaad op iemand, dan is dat bewust? Ja, dan is dat bewust. Ja. Dan denkt u daarbij na? Dan denk ik daarbij na, ja. Dus het is nooit een explosie van... Nee, hoor. U weet wat u doet? Ik weet wat ik doe. Ja. Hij zat in College Tour, hij kreeg ook nog een column in een tijdschrift. En ja, hij bracht zelfs een nummer uit. Ja, te bizar voor woorden eigenlijk, ja. Met... ja, lang Frans. Horen, hè? Ja, het nummer heet Willem is terug. En het is een vertolking van de eerste column van Willem Holleder in de Nieuwe Revue. Daar had hij dus ook nog een behoorlijk prominente plek om zijn verhaal te doen. Je kan dus ook met hem lachen, blijkbaar. Dat zegt ook Lange Frans. Ja, goed, de titel Willem is terug. Maar het mag duidelijk zijn, we zien hem niet meer terug. Tijdperk Willem Holleder laten we hiermee achter ons. Ja, het is definitief voorbij. En er zal altijd genoeg aandacht blijven, denk ik, ook voor het verhaal. En het gaat de geschiedenisboeken in. Ander nieuws dan van deze week, dat bespreken we met Noah. Veel reacties op Khalid Kazem vorige week. Precies rond deze tijd zo ongeveer werd duidelijk dat hij voorlopig stopt als presentator. Hij wordt beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar in zijn tijd als advocaat. Nou, en dat heeft nogal wat losgemaakt. Ja, zeker een hele hoop. Ja, het AD die heeft geluidsopnames gekregen waarin hij dat zou toegeven aan Peter R. de Vries, met wie hij toen een advocatenkantoor had. En de reacties uit zowel de advocatuur als bijvoorbeeld uit de misdaadverslaggeving, die zijn zeker niet mals. Als dit waar is, is dit uitermate ernstig. Want dat gaat om te beginnen om een strafbaar feit, gepleegd door een advocaat die een ambtenaar omkoopt. En die aantijgingen die hem nu voor de voeten worden geworpen, die zijn gewoon heel erg ernstig. En als je dan leest hoe dat gegaan is, dan ben ik verrast door wat hij dan mogelijk heeft gedaan en wat hij bekend heeft. Maar ik ben ook wel verrast door het gegeven dat dat allemaal met de mantel de liefde moest worden bedekt, kennelijk. Wat zeggen Peter en in het verlengde daarvan ook Royce de Vries? Die aardappel moet onder de grond worden gestampt. We laten dit allemaal maar eigenlijk in de doofpot zitten. We willen graag verder, want we zijn een kantoor in opkomst. En hier blijft het maar even bij. Nou, dat is wel natuurlijk een cruciale doodzonde. Ik beoordeel dit als dat het behoorlijk richtinggevend is dat er iets fout kan zijn gegaan. Dus dat er iemand is omgekocht. Op het moment dat dit soort nieuws naar buiten komt, is dat altijd heel vervelend. En als advocaat staan we 1-0 achter. En op het moment dat dit gebeurt met douaniers, lekkende politieagenten, mensen bij justitie, dan lees je de volgende dag niet in de krant dat een deel van justitie corrupt is. En bij de advocatuur is dat helaas wel zo. Dus het gaat absoluut. Ja, ik heb er pijn van in mijn buik, moet ik zeggen. De reactie van Galit, die baart wel heel veel zorgen. Want hij zegt nu volgens het AD... Luister, ik heb het niet omgekocht, maar ik heb wel die 8000 in mijn zak gestoken... omdat ik nog een openstaande rekening had. En ook dat alleen al is natuurlijk voor een advocaat onbestaanbaar. Dat is gewoon echt tuchtrechtelijk hartstikke fout. Hoorde advocaat Job Knoesters. Jij bent zelf advocaat. Ja. Ben je het met hem eens? Ik ben het met hem eens. Het is sowieso erg als er een ambtenaar omgekocht wordt. En nu ligt er een verdenking van omkoping door een advocaat. Ja, dat raakt meteen ook de advocatuur op zich in zijn geheel. Baal jij daar dan ook van zelf als advocaat? Dat je denkt, verdorie. Het ligt nu in een beginfase. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. En ik heb begrepen dat een paar maanden kan duren. Het is natuurlijk heel ernstig dat er al dat soort dingen de ronde doen. Dat er een advocaat mogelijk een ambtenaar heeft omgekocht. Daar baal ik wel van. Maar ik baal van meer dingen. Als er een advocaat verdacht wordt van een ander strafbaar feit... ja, dan daar baal ik dan dus ook wel van. Ook het aanzien van de advocatuur. Ja, hij vertegenwoordigt niet alle advocaten natuurlijk. Hij is een persoon op zich. Dus in dat opzicht vind ik niet dat de advocaten te snel van stapel moeten gaan... Ja, het is een iets wat hij zelf heeft gedaan voor zijn eigen. Dat is voor zijn eigen rekening, als dat zo is. Ja. Goed, er wordt nog onderzoek gedaan. We hoorden net ook in het NOS-journaal dat nog zo'n 1 tot 2 maanden gaat duren. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu komen tweelingen makkelijker weg met een misdrijf. Het Misdaadbureau. Ze lijken als 2 druppels water op elkaar en hebben bijna hetzelfde DNA. Wat als 1 van een tweeling verdacht wordt van een ernstig misdrijf? Hoe toon je dan aan dat de andere tweelingenhelft het niet gedaan heeft? In Drenthe leidde een verkrachtingszaak ooit tot uniek DNA-onderzoek. Nou, mijn zaak die speelde in Anne in het noorden van Drenthe. Daar werd 3 jaar geleden een oudere vrouw die aan het wandelen was... op klaarlichte dag aangevallen door een man en door hem misbruikt. Een heftige zaak. Melding gedaan bij de politie en 3 dagen later is Rick K. aangehouden. Een agent herkende hem door de manier waarop zijn loopje beschreven is... zijn signalement en zijn auto... Bij de vrouw op haar kleding is ook DNA aangetroffen. Ja, er was een DNA-match met sporen op de broek van het slachtoffer. Alleen die match was er niet met de verdachte, maar met zijn tweelingbroer. Die zat namelijk in de DNA-databank voor veroordeelden. Maar omdat 1-eiige tweelingen precies hetzelfde DNA hebben... was die match er automatisch ook met de verdachte. Ja, en dan kun je op basis van dat DNA beide personen aanwijzen als dader. Nou, de rechtbank heeft toen... de NIV de opdracht gegeven voor dit unieke DNA-onderzoek... om te kijken dat DNA-spoor dat er gevonden is... kunnen we dat toeschrijven aan 1 van de 2 broers. Heeft dat unieke onderzoek iets opgeleverd? Dat horen we zo van DNA-deskundige van het NIV, Lex Meulenbroek. Ook hier te gast, hoor hem al even, advocaat Zia Jeral... die jawel een drieling bijstond in een mishandelingszaak. En natuurlijk is onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom er ook bij. Noah, we beginnen met die verkrachtingszaak in Drenthe. Kan jij eerst eens vertellen wat het slachtoffer toen is overkomen? Ja, het speelde zich af in 2019... en een 76-jarige vrouw was daar destijds aan het Nordic Walken... in een natuurgebied in Drenthe. Toen werd ze eigenlijk op klaarlichte dag aangevallen en misbruikt. En op haar kledingstukken bleef DNA achter van de dader. En er kwam al snel een verdachte in beeld. De 28-jarige Rick K. uit Hoge Zand. Maar ook al snel bleek, en dat hoorden we net al even in de fragmenten... dat hij een tweelingbroer had. Ja, en dat maakte die zaak dus ook best wel meteen verwarrend. Rick K., de verdachte die dus bij de politie in beeld was, die ontkende. Sterker nog, hij gaf zijn tweelingbroer de schuld. Ja, en dat maakte het extra verwarrend... Want de DNA dat was achtergebleven is opgestuurd naar het NIV. Daar rolde een profiel uit en dat was het profiel van die tweelingbroer. Van die broer. Ja, dus dat was ook het argument van de advocaat van de verdachte. Dat de DNA dat gevonden was net zo goed van de tweelingbroer kon zijn. En dan komen we natuurlijk bij onze DNA-deskundige uit, Lex Meulenbroek. Kun je eerst eens uitleggen in hoeverre lijkt DNA van een tweeling op elkaar? Nou ja, DNA van tweelingen is nagenoeg identiek. Dus dat betekent dus als wij het standaard DNA-onderzoek doen... dat je ze dus op die manier niet uit elkaar kunt houden. En dat was dus in dit geval natuurlijk een unieke zaak. Dat we uiteindelijk deze opdracht mochten doen en het mochten uitzoeken wie van de twee daadwerkelijk overeenkwam met de sporen. Ja, dat was echt een ultiem forensisch DNA-onderzoek. Maar stond van tevoren vast dat dat dan ook echt kon? Of was het ook nog wel heel spannend? Van, gaat dit lukken? Nou, het was sowieso spannend, want het was nog nooit eerder gedaan. En daarnaast hadden we wel uit literatuur opgemaakt dat er in principe wel hele kleine verschillen tussen tweelingen aanwezig zijn. Maar die zijn zo klein en zo sumier dat dat heel erg zoeken wordt. Je moet je voorstellen dat het DNA van mensen bestaat uit 3 miljard bouwstenen. En dan moet je gaan zoeken naar dat enkele verschil tussen die 3 miljard bouwstenen. Dus maar een enkel bouwsteentje dat anders is? Ja, uit de literatuur wisten we en vanuit internationale overleggen wisten we dat er zo'n 5 tot 10 bouwstenen kunnen verschillen tussen één eigen tweelingen. Dat is ongeveer wat je zou kunnen verwachten. Hoeft niet eens zo te zijn, maar dat is wat je zou kunnen verwachten. Ja, en dan moet je dus op zoek gaan naar die verschillen, die minimale verschillen tussen deze twee broers. Hoe is dat dan als zo'n zaak bij jullie op het bordje komt? Dan klap je ook wel even achter de oren, toch? Ja, dit was natuurlijk nog nooit in Nederland gedaan, ook in Europa niet. En voor ons was het natuurlijk een ultieme, ook wetenschappelijke uitdaging. Kijk, DNA-onderzoek, forensisch DNA-onderzoek ontwikkelt zich razendsnel. We kunnen steeds meer en meer. Maar door dit te doen, hadden we echt zoiets, ja, dit is echt het high-end. Wat we zouden kunnen doen. Dit staat echt symbool voor de ongelooflijke progressie van forensisch onderzoek en de hulp die we kunnen bieden bij zaken en ook bij hele oude zaken. Dus wij wilden heel graag natuurlijk deze opdracht gaan uitvoeren. Ja, een heel intensieve opdracht lijkt me zo, Noah. Ze hebben ook allebei, dus de verdachte en zijn tweelingbroer, hebben DNA afgestaan, vrijwillig. Ja, vrijwillig. En waarom ze dat nou allebei vrijwillig hebben gedaan, is me niet helemaal duidelijk geworden. Ik heb wel geprobeerd contact te zoeken met de advocaat van de verdachte. Is niet gelukt. Maar voor de broer, de onschuldige broer, kan ik me misschien wel voorstellen. Die kan daarmee zijn onschuld bewijzen. Ja. Maar waarom de verdachte en uiteindelijk ook veroordeelde broer dat heeft gedaan, dat is me niet helemaal duidelijk. We hebben wel een andere advocaat hier aan tafel zitten, dus niet van deze zaak. Maar wat zou jij je cliënt aanraden dan om vrijwillig dan mee te werken? Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou hem adviseren om niet mee te werken. Een verdachte heeft het recht om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling of onderzoek in een strafzaak. Maar wat denk je dan dat hier de motivatie is geweest? Misschien toch denkend van, nou, dat krijgen ze niet voor elkaar of zo bij het NFI? Of? Dat zou kunnen. Ik weet niet of ze contact hebben opgenomen met meneer Meulenbroek. Maar die kans, ik begrijp uit datgene wat ik hier aan tafel hoor, dat die verschillen zodanig klein zijn. Ik vraag me af of, ik ben wel benieuwd naar dat onderzoek. Kennelijk is het de kans van slagen 1 op 500 miljoen waarschijnlijk. Dus misschien is dat een reden geweest om allebei vrijwillig DNA af te staan. Ja, want Noah verklapt het al even. Ja, het is uiteindelijk gelukt, hè? Ja. Maar Het is overigens niet zo dat die kans van slagen 1 op 500 miljoen is, hoor. Het is eigenlijk, als je dit onderzoek doet, hè, wat we nu hebben mogen doen, dat je in theorie, als je het goed doet, eigenlijk altijd wel die paar verschillen kan vinden. Dus als je de ruimte krijgt dit onderzoek te doen, ga je waarschijnlijk die paar verschillen vinden. Alleen het is een heel complex en ingewikkeld onderzoek, waarbij je dus heel diepgaand DNA-onderzoek uitvoert. Want hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Nou, dit is maanden geduurd. En we hebben dat samen gedaan met twee andere DNA-laboratoria die onder ons gezag een deel van het onderzoek hebben uitgevoerd. En de eerste stap is natuurlijk dat je van die twee broers, waarvan je van beide heb je DNA, van beide broers ga je dat hele DNA in kaart brengen. Dus van beide broers ga je die 3 miljard bouwstenen in kaart brengen. Dus je krijgt dus al die letters, die lettercodes van die twee broers in beeld. En vervolgens is een ander laboratorium gaan kijken met bioinformatica, met algoritmes. Waar zitten nou de verschillen in die 3 miljard bouwstenen tussen die broers? En is het ook echt nodig dat ze dus zelf DNA afstaan? En dan bedoel ik dat het een flinke hoeveelheid is bijvoorbeeld? Of? Ja, je moet voor dit onderzoek moet je dus wel voldoende DNA hebben. Dus meer dan je normaal in het forensisch onderzoek nodig hebt. Maar speeksel of bloed? Of? Ja, in dit geval hebben we zowel bloed als speeksel gebruikt. Omdat je bij mutaties ook nog moet kijken van in welke celtypes zitten die mutaties. Zitten die in alle types cellen of maar in bepaalde soorten cellen? En dan moet je ook nog kijken van, stel dat je weet van die mutaties zitten wel in alle types cellen, maar komen die mutaties dan, die afwijkingen, in alle cellen even gelijkmatig voor? Dus dat moet je allemaal in kaart brengen. Dus je hebt echt miljoenen data nodig om dat in kaart te brengen. Ja, het is echt ongelooflijk veel. En wat als zo'n tweeling dan niet meewerkt? Of dat bijvoorbeeld maar één van de twee meewerkt? Nee, je hebt echt het DNA van beide tweelingbroers nodig. Anders kan je dit onderzoek niet doen. Dus die vrijwilligheid of dat ze meewerken, dat is natuurlijk dan wel een vereiste. Anders kan dit niet. Ja, dat is cruciaal. Ja. We gaan zo doorpraten over deze zaak, over deze tweeling, maar ook over drielingen. Want onze gast Zia Jaral was advocaat in een zaak waarbij het allemaal draaide om die vraag: wie van de drie deelde een klap uit? Dat zometeen. Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. NPO Radio 1. Honderden vrijwilligers hebben zich aangemeld voor een grote zoekactie naar Joran Krol uit Sleewijk in Brabant. De jongen van 16 wordt nu al bijna 3 weken vermist. Er is gezocht met duikers, helikopters en boten. Alleen zijn fiets is teruggevonden op de brug over de Merwede. Israël heeft een akkoord bereikt met Qatar over de levering van medicijnen aan de gijzelaars in Gaza. Premier Netanyahu heeft dat bekend laten maken. De medicijnen worden komende dagen geleverd. Het onderzoek naar presentator Khalid Kassem gaat nog zeker 1 tot 2 maanden duren, verwacht de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Kassem werd vorige week in verband gebracht met omkoping in zijn tijd als advocaat. Kassem, presentator van Khalid en Sophie, zit voorlopig thuis. Hij ontkent. En er is een vergunning om in Aalbergen asielzoekers te huisvesten in een oud hotel. Toen dat plan 1 jaar geleden bekend werd, kwam er veel protest. In het hotel kunnen maximaal 150 mensen terecht. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene de Geest. Er staan nog een paar lange files. Onder andere eentje op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk. De vertraging is daar 1 kwartier. De oorzaak een ongeluk waardoor er 2 rijstroken dicht zijn. Verder zijn er ook nog 2 rijstroken dicht op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Staat een auto in brand. De vertraging is 1/2 uur. En een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Eindhoven veroorzaakt file tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging 1 kwartier. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We hebben het over de vraag of tweelingen makkelijker weg kunnen komen met een misdrijf, omdat ze naar elkaar kunnen wijzen. Daarover hier aan tafel DNA-deskundige van het NFI Lex Meulenbroek, advocaat Zia Jaral en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. We hadden het net voor het nieuws over die zaak in Drenthe, waarbij de verdachte een van hun tweelingen was. Noah, hoe is dat nou afgelopen met die zaak? Nou, naar lang en intensief onderzoek van het NFI is uiteindelijk duidelijk geworden dat de DNA wel van Rika, dus de verdachte die in eerste instantie ook bij de politie in beeld was, moest zijn en niet van zijn broer. Het zou meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker zijn dat Rika het heeft gedaan, dus dat de DNA op de kleding van Rika was. En hij werd door de rechtbank veroordeeld tot 45 maanden cel. De officier van justitie eiste in eerste instantie 3 jaar. De straf viel dus wat hoger uit. Kwam onder andere door de leeftijd van het slachtoffer, zij was 76 jaar, en door de houding van Rika, omdat hij dus bleef ontkennen en naar zijn broer bleef wijzen. Nou ja. Ja, je eigen tweelingbroer beschuldigen, Zia, dat is dan toch ook nogal wat? Ja, dat lijkt me wel. Hij had dat niet hoeven te doen. Hij heeft een verschoningsrecht. Als familie hoef je niet belastend te verklaren, of helemaal niet te verklaren tegen een familielid. Omdat hij zo dichtbij is en dan snapt een rechter van dat kan je niet verlinken of zo. Ja, je hebt een relatie met je broer of zus of wie dan ook. En voor een willekeurige getuige ligt dat anders natuurlijk. Die kan gedwongen worden om een verklaring af te leggen. Maar in dit geval hoefde die broer dus niet mee te werken aan het onderzoek. Hij is uiteindelijk dus veroordeeld, mede op basis van dat echt unieke DNA-onderzoek van het NFI. Hoe was dat voor jullie, dat na al die tijd, want er is heel veel tijd in en geld en menskracht natuurlijk ingestoken, dat het dan lukt? Ja, dat het dan uiteindelijk lukt is natuurlijk een fantastisch resultaat. Want je wil uiteindelijk ook aantonen dat je met de huidige technologie dit echt kan. Het is natuurlijk fascinerend dat je die paar verschillen uit die 3 miljard bouwstenen kan halen. En je moet je voorstellen dat moet je het hele DNA in kaart brengen. Nou ja, 20 jaar geleden was dat eigenlijk iets nieuws. Hè. In de medische wetenschap werd dat wel eens gedaan. En dan heb je het over miljoenen aan kosten. En tegenwoordig is het dus ook forensisch inzetbaar. Dus de tijd levert zoveel nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op. En ik vind dat zelf altijd heel mooi in dit geval natuurlijk, want je lost toch op die manier een zaak op. Zeker. Maar het geeft ook weer heel veel mogelijkheden, dit soort nieuwe ontwikkelingen, voor cold cases, zaken die al heel lang niet opgelost zijn, waar we in het verleden misschien niet de mogelijkheden hadden om uit weinig sporenmateriaal goede profielen te halen. Zien we dat het tegenwoordig met de nieuwe ontwikkelingen zoveel meer kunnen. We kunnen zoveel meer informatie uit sporen halen, zoveel meer gebruik maken van DNA-databanken. En dat levert zoveel meer informatie op in huidige lopende zaken, maar ook, en dat is ook het beroep wat wij doen, op oude zaken die misschien in de vergetelheid zijn, maar nog steeds niet opgelost zijn. Maar het was voor toen uniek. Doen jullie dit nou vaker, dit soort tweelingonderzoeken? En doe je dat dan alleen in hele ernstige zaken? Zit daar dan nog een grens van wanneer doe je het wel en niet? Want het is natuurlijk tijdrovend, het kost geld ook. Ja, ten eerste is het Openbaar Ministerie en de politie die uiteindelijk beslissen, of de rechtbank, dat zo'n onderzoek gedaan moet worden. We hebben dit nu één keer gedaan en het is de enige keer nog geweest. We hebben wel laten zien dat het kan. En ook internationaal heeft dit veel aandacht getrokken, want we hebben laten zien dat de forensische wetenschap dit kan. Maar het is geen dagelijkse business uiteraard. Dit zijn echt unieke gevallen, uniek onderzoek, wat ook alleen onder bijzondere omstandigheden uitgevoerd mag worden. Ja, want Noah, gebeurt het nou vaak dat een verdachte een tweelingbroer of zus heeft? Gemiddeld gebeurt het 8 keer per jaar dat een verdachte waarvan het DNA op het plaatsdelict werd aangetroffen een tweelingbroer of zus heeft. Ja, nou hebben jullie natuurlijk zo'n DNA-databank. Daar was dus toen in die zaak in Drenthe dus ook zo'n match. Zitten daar nou ook tweelingen in? En zijn dat er veel? Ja, zeker. Er zit er zo'n. Je moet voorstellen dat de DNA-databank voor strafzaken bevat zo'n 390.000 personen en zo'n 72.000 sporen. En daar zitten zo'n 800 eeneiige tweelingen in. En af en toe is het natuurlijk een match met een eeneiige tweeling. En dat betekent dus dat eigenlijk op basis van DNA beide tweelingbroers of zussen in beeld komen. Ja, want dan kom je dus allebei naar boven drijven in dat geval. Ja, dat klopt. Ja, maar dus nu is pas één keer geweest dat er zo'n gedetailleerd tweelingonderzoek. Ja, dit is echt voor het eerst geweest. En ook in Europa. Dus in die zin, het is ook voor het eerst, naar mijn idee, in de westerse wereld, dat ook op basis van een eeneiig tweeling DNA-onderzoek een veroordeling heeft plaatsgevonden. Dus het is allebei elkaar echt een unieke zaak geweest. Unieke zaak, maar het is natuurlijk niet alleen die DNA-match geweest die tot die veroordeling heeft geleid. Er komt natuurlijk altijd meer bij kijken. Op welke manier konden ze nog meer vaststellen dat het niet, dat het dus wel Rick K. was en niet zijn tweelingbroer? Ja, ik heb het vonnis er even bijgepakt en daar staat natuurlijk ook van alles in over het bewijs. Zo komt het signalement overeen. Nou, dat zou natuurlijk ook nog met de tweelingbroer overeen kunnen komen. Maar er is ook een auto in de buurt van het plaatsdelict geweest die op naam staat van de veroordeelde. En ook zijn telefoon is in die omgeving uitgestraald. Nou, in deze zaak had het weinig te maken verder met vingerafdrukken, maar ik kan me zo voorstellen dat dat ook soms een rol speelt natuurlijk in zaken. Lex, hoe zit dat met vingerafdrukken en tweelingen? Vingerafdrukken die zijn altijd verschillend. Je hebt natuurlijk eigenlijk alle informatie nodig, zeker als er tweelingen in het spel zijn. Dan zeg maar, uiteraard de tactische informatie, maar ook technisch kun je gaan kijken naar de vingerafdrukken. Zitten daar mogelijk verbanden in? Maar die zijn dus verschillend van een tweeling. Ja. Ja. Dus daar zou je dan ook, dat kan dan ook ondersteunend bewijs zijn als ze voorhanden zijn. Ja. Ja, dus je moet eigenlijk, als je echt forensisch, technisch het verder wil uitzoeken, ja, dan zijn er steeds meer middelen. Maar nogmaals, DNA geeft eigenlijk, dat hebben we gezien, wel het duidelijkste beeld van, ja, van wie van de twee het spoor afkomstig is. Ja, nou zijn er ook zaken natuurlijk waarbij DNA geen rol speelt, gewoonweg omdat het er niet is, hè, omdat dus dan ook geen match gemaakt kan worden. Zoals het verhaal, Noah, over een potloodventer, of beter gezegd, twee potloodventers. Ja, de potloodventende tweeling van IJmuiden, zo werden ze ook wel genoemd, Erik en Richard. Ze sloegen allebei toe als potloodventer in de omgeving van IJmuiden. Een tweeling met dezelfde bijzondere interesses. Laten we het zo noemen. Ze wezen naar elkaar als dader en zaken werden dan ook met regelmaat geseponeerd of ze werden vrijgesproken vanwege de lastige bewijsvoering. Het laatste bericht wat ik erover las is dat een van de twee weer was toegeslagen en dit keer kon hij niet naar zijn broer wijzen. Die zat namelijk vast. Die zat al vast? Ja, dus nou, dan weet je zeker dat hij het niet gedaan kan hebben. Precies. Nou, als we dan naar een ander voorbeeld gaan, dan komen we bij Zia. Jij bent advocaat en een aantal jaar geleden heb jij een drieling beter bijgestaan, of beter gezegd, één van de drie. Kan je me eerst eens uitleggen waar hij van werd verdacht? Ik heb er eigenlijk twee bij gestaan, maar er is er maar eentje van vervolgd. In eerste instantie was het een verdenking van zware mishandeling. Want het slachtoffer heeft kennelijk 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Op een station, hè, gebeurde het? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Hoe ging dat dan? Of wat was in ieder geval waarvoor hij toen naar de rechter moest? Bedoelt u hoe de verdenking... Ja, het incident. Dus ja, er waren klappen uitgedeeld, er was geschopt. Dat klopt. En vervolgens zijn 2 van de drielingen... de derde was er niet bij, overigens... Die zijn ergens naartoe gelopen. En uiteindelijk is er 1 van de drieling aangehouden. En er waren heel veel getuigen natuurlijk. Maar de ene getuige die gaf aan dat de ene broer het gedaan zou hebben. En de ander die gaf aan dat het weer die andere zou zijn. Wat heel bijzonder was dat er ook een getuige was die hen goed kende. En zogenaamd hun goed uit elkaar kon halen. Nou, de leerkracht. En die heeft dan weer 1 van de 2 aangewezen. Maar wat bijzonder was dat er dus heel veel... er was wel voldoende wettelijk bewijs. Maar om tot een veroordeling te kunnen komen... moet je ook nog de overtuiging hebben dat die verdachte het feit heeft gepleegd. Want zie je, even voor mijn beeld. Het is dus een drieling. Nou, eentje was helemaal niet op dat station aanwezig. Nee. Maar die 2 wel. En zien die er heel erg hetzelfde uit? Kon jij ze uit elkaar houden? Absoluut niet. Ik vond het al bijzonder toen ze zich bij mij op kantoor meldden. Was dat heel... Je kijkt gewoon of je verschillen kunt zien. Zo mooi is dat. Die mimieken, de houding, de stem. Ik vond de stem ook veel op elkaar lijken. De moeder vond dat overigens niet. Dus jij was maar zelf af en toe fysiek... ook even in de war. Van wie zeker weten. Vormen. Ik bedoel, als ze allebei de gang op gelopen zouden hebben... en weer 1 ervan naar binnen gekomen zou zijn... dan zie je gewoon het verschil niet. Dat is gewoon onmogelijk. Wat denk je dan als je als advocaat zo'n zaak krijgt? Met een drieling, nou, of in ieder geval dan 2 jongens... die dus sprekend op elkaar lijken. Ja. Denk je dan niet toch ook als advocaat bingo? Ja, zeker, zeker. En dan moet je ook heel goed advies geven... in de zin van dat ze niks moeten verklaren... En want dat had, een van de 2 had aangegeven van ja, hij was het. Ja, dan heb je toch een voldoende bewijs. Maar ze waren heel loyaal naar elkaar toe. En in eerste instantie heeft er ook een veroordeling plaatsgevonden door de politierechter. En in hoger beroep zijn ze dan vrijgesproken. En ik moet zeggen dat de 3 rechters die daar de zaak behandelden... Ik zag de bewondering in hun ogen met betrekking tot de gelijkenissen. Dat was gewoon heel bijzonder. Ik heb ze allebei naar de zitting geroepen. En ik zei tegen de rechters, kijkt u allebei naar ze. Eentje vervolgens allebei naar buiten gestuurd. Eentje naar binnen geroepen. Ja. En gevraagd, ja, kunt u die verschillen nou zien? Dat is... En toch, ja, als ik dit dan hoor, dan bekruipt mij ook een soort gevoel van... ja, maar er zijn wel slachtoffers. Ja. En er is een mishandeling geweest. Er zijn klappen uitgedeeld. 1 van die 2 heeft dat dan gedaan. Ja. Ja. Ja, en ik weet ook wie dat is, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Het is heel erg wat er is gebeurd. Het is erg voor het slachtoffer. Precies, voor het slachtoffer is het toch verschrikkelijk. Dat ze gewoon hun mond houden en toevallig zo op elkaar lijken... dat het daardoor niet tot de veroordeling kan komen. Nee, dat vind ik niet. Dat is, zo werkt ons rechtssysteem. Het is naar wat er is gebeurd, maar we zijn advocaten natuurlijk. En dan ga je proberen het best mogelijke voor je cliënt te behalen. En dat daarmee de zaak of dat er geen bewijs is van wie het heeft gedaan... ja, dat is heel naar voor het slachtoffer, maar dat is niet onze taak. Had het er ook nog zo... Nou ja, goed, je gaat natuurlijk niet vertellen wie het dan gedaan heeft. Dat begrijp ik ook wel. Maar uiteindelijk is het vrijspraak geworden, hè? Uiteindelijk, ja, de 2e ja. keer. Het had dus ook gewoon weg zo kunnen zijn dat het de verkeerde was. Dus dat diegene ook echt niks gedaan had. Ja. Wat natuurlijk ook niet uit te leggen is. Ja, maar dat is ook precies het punt wat het gerechtshof heeft aangegeven. We hebben voldoende wettelijk bewijs, heeft het hof aangegeven. Maar we kunnen niet... tot de overtuiging komen dat uit die bewijs... die verdachte de strafbare handelingen heeft gepleegd. Het had net zo goed ook die ander geweest kunnen zijn. En ja, als er sprake is van gereden twijfel... dan moet er vrijgesproken worden. Werden deze jongens nou vaker door elkaar gehaald? Heel vaak, heel hun leven lang. En dat was heel naar voor deze jongens. omdat ze toch geconfronteerd worden met feiten waar ze helemaal niks mee te maken hebben. En dat was toch een probleem. Ja, ik las ook zelfs in een artikel dat ook een moeder ze niet uit elkaar kon houden. Maar die dus ook zweeg over, nou, wie zou dat dan gedaan hebben? Ja, dat was op mijn advies. Ik heb gezegd niks zeggen en dat mag. Dat is het verschoningsrecht wat iemand toekomt. De broers en ik en de moeder wisten wie het gedaan heeft. En dat was gewoon een processtrategie. En uiteindelijk heeft dat geleid tot vrijspraak natuurlijk. En maar dan ben je dus echt in je voordeel. Zeker. Omdat het een drieling is. En dus twee. Zeker, tweeling, drieling. Ja, ja. Frank ook wel een beetje Frank ergens, vind ik. Ja. Ja, ik begrijp het. Maar zo werkt ons rechtssysteem, gelukkig, zou ik zeggen. Zou je vaker tweelingen, drielingen zaken willen doen? Dan bedoel ik, mogen ze bij je aankloppen? Ja, zeker. Ja, het is sowieso. Ik heb trouwens ook tweelingzussen, hoor, maar die kan ik wel uit elkaar halen. Heb je zelf? Ja. Ik heb tweelingzussen. het is heel mooi om tweelingen te zien. Dat sowieso natuurlijk. Ja, maar het is natuurlijk heel lastig in dit soort zaken als ze zo identiek zijn. Noah, zijn er nou ook dit soort verhalen uit het buitenland? Nou ja, ik stuitte op meerdere verhalen. Onder andere een verhaal in België. En dat verhaal komt wel een beetje overeen met het verhaal wat we zojuist van Sia hoorden. Een tweeling raakte daar betrokken bij een vechtpartij in een snackbar. En een van de twee deelde de klappen uit. Het is eigenlijk nooit duidelijk geworden wie van de twee nou was. Niemand kon echt het verschil zien. Ze werden allebei vrijgesproken. En een ander opvallend verhaal, dat is niet helemaal te vergelijken met dit verhaal, maar dat speelde zich af in Peru. Daar zat een man een hele lange gevangenisstraf uit van meer dan 16 jaar voor aanranding en een overval. En zijn identieke tweelingbroer die kwam op bezoek. Mm-hmm. En de gevangene die bood zijn broer een drankje aan. En zijn broer die wordt op een gegeven moment steeds suffer, raakte buiten bewustzijn, bleek gedrogeerd door zijn tweelingbroer. En de criminele broer die wisselde de kleding, die kleedde zijn broer uit. Nee. Ja, en kleedde zichzelf weer aan in de kleding van zijn onschuldige tweelingbroer. En liep zo 6 beveiligde poorten door. Meen je niet? En dit zijn, is echt gebeurd. Dit is echt gebeurd. Ja, ik zou ook niet denken dat jij hier onzin zit te verkondigen, maar ik kan het gewoon even bijna niet geloven. Nee, ik kon het ook niet geloven toen ik het las. Nee, en zijn onschuldige broer die bleef achter in de cel. En pas uren later kwamen ze door. Daar hebben ze weer de vingerafdrukken achter dat het de verkeerde tweelingbroer was die dus in de cel zat. Die was achtergebleven. Nou, een mooie tweelingbroer heb je dan, zeg. Ja, ik zou er niet blij mee zijn. Jeetje. Nee. En de criminele broer die is uiteindelijk meer dan een jaar uit handen gebleven van de politie. Hij zegt zelf in een verklaring later dat hij ontsnapt is omdat hij zijn moeder zo miste. Dus dat was blijkbaar de reden om dit te doen. Het kostte de toenmalige gevangenisdirecteur zelfs zijn baan. Nou kennen we natuurlijk, dit verhaal kende ik, iets bizar verhaal. Ja. Maar we kennen natuurlijk wel allemaal de verhalen van tweelingen die dan met elkaar ruilen, bijvoorbeeld bij een examen of zo. Ja. Dat ze dan elkaars plek innemen. Gebeurt dat nou wel eens heel bewust om dingen te doen die niet mogen? We hebben voor deze aflevering meerdere tweelingen gesproken en ik stuitte ook op een verhaal van een tweeling die nog wel een stuk verder ging dan het doen van elkaars examen. Een van de twee was namelijk zijn rijbewijs kwijt voor rijden onder invloed. En de broer die het rijbewijs nog wel had, die leende dat dan weer uit aan zijn rijbewijsloze tweelingbroer. Ja, kan natuurlijk niet en dat is ook iets wat ze vroeger deden en nu zeker niet meer. Wij hebben wel een jaar of drie, heb ik mijn rijbewijs uitgeleend, zeg maar. Dus mijn broer heeft 3 jaar ongeveer met mijn rijbewijs rondgereden. Die was op dat moment ik. En die reed met mijn rijbewijs. En is hij ook werkelijk een paar keer gecontroleerd. Maar ja, het enige wat we toen deden, dat ik eigenlijk met mijn ID reed en hij met mijn rijbewijs. Op het moment dat hij werd aangehouden, dan belt hij mij. Oké, ik word nu aangehouden. Dus dan moet je niet op de weg zitten. Dus niet dat het twee personen aan het rijden zijn. Dus hij gaat wel aan, oké, ik word nu gecontroleerd. Als je onderweg bent, moet je echt stoppen. Dus ik reed eigenlijk met mijn ID-kaart. Ja, mocht ze mij aanhouden, ik heb mijn rijbewijs niet bij me. Die heb ik thuis liggen. Ja, dan controleren ze of je ze hebt, of je ze hebt. En dan mag je doorrijden. Inmiddels hebben we allebei rijbewijs. En hij was ook vrij jong, hoor. Hij was 22. Oké, dat mag natuurlijk niet. Maar ja, heb die zijn fout gesteld, op je rijbewijs gehaald en nou is hij braaf. ja, ze hebben wel hun leven gebeterd nu, hè? Ja, nu doen ze dat echt niet meer. Ja, een tweelinghelft die dus zijn rijbewijs uitleent aan zijn tweelingbroer. Ja, ja, dat mag natuurlijk echt niet. Nee, hoe strafbaar is er? Wat voor straf kun je dan krijgen? Ja, goed, je mag sowieso niet rijden als je geen rijbewijs hebt natuurlijk. Maar je mag ook geen valse identiteitsgegevens doorgeven aan de ambtenaar die je controleert. Dat is een strafbare feit. Ja, het is... Ik hoor dat vaker, maar goed. Ja, wat hoor je vaker? Dat dus dat tweelingen dit soort dingen doen? Ja, ja, maar het begint natuurlijk heel onschuldig als tweelingen naar school gaan, basisschool, dat ze van klasse wisselen bijvoorbeeld. Dat heb ik in het verleden wel zelf meegemaakt bij klasgenootjes. Ja, dat is bijzonder. En kennelijk als ze volwassen zijn, dan doen ze dat soort dingen, sommigen. Ja. Nou draait deze uitzending ook om de vraag van... kom je nou als tweeling makkelijker weg met een misdrijf? Wat denk jij dat we dat kunnen concluderen? Ja, ja, absoluut. Tenzij je natuurlijk op heterdaad betrapt wordt... ja, dan heb je een probleem. Dan heb je niet de wederhelft twijfel te kunnen zaaien. Maar dat tegelijkertijd, geldt natuurlijk ook... stel die zaken waar we het net over hadden, jouw zaak met de drieling. Stel dat wel, want eerste aanleg was wel een veroordeling. Stel dat dus de onschuldige broer was, dan ben je dus weer heel erg in je nadeel als tweeling. Ja, dat klopt. Dat kan, ja. Ik kan niet specifiek in deze zaak zeggen of degene die veroordeeld was ook degene was die schuldig of de klappen heeft uitgedeeld. Want dan kan de zaak heropend worden. Dan moet ik niet hebben. Maar als ik even over voor- en nadelen zit na te denken, kan het dus ook nog uitpakken. Dus, ja, zeker. Maar ja, goed, ik vond het wel een kromme beslissing van de rechter in eerste aanleg. Dat bleek wel omdat ze in hoger beroep ook wel vrijgesproken zijn. Ja. Ja, als rechter kun je natuurlijk vele kanten op. De ene rechter kan wel overtuigd raken en de ander niet. Maar ja, ik vind als er twijfel is gewoon wel op vrijspreken. Lex van het NFI, wat denk jij als we het nou over die vraag hebben als tweeling? Ben je dan in je voordeel? Nou ja, als ik zo het verhaal van een advocaat hoor en die verhaal uit België, dan vind ik dat wel heftig dat je dus er gewoon mee wegkomt. Er zijn camerabeelden, maar ze kunnen je gewoon niet uit elkaar halen. En dan ben ik wel heel blij dat we met de DNA-technologie dit, als er sporen zijn, wel kunnen. Want het voelt natuurlijk niet goed. Nee, want dat heb ik dus ook begrijpen. Ik snap het echt lijkt. Zeker als advocaat dat je vak uiteraard begrijp ik, maar het voelt wrang, hè? Ja, dus ik ben wel blij dat de vooruitstrijdende forensische technologie dit kan doorbreken. En een mooi neveneffect vind ik wel van de zaak die we nu hebben gedaan in Drenthe. Dat dit wel een boodschap is dat dit middel er nu is. Het is jurisprudentie. Dus tweelingonderzoek kan ingezet worden. Zeg jij eigenlijk, kom maar op. Want... We zijn natuurlijk erg voor waarheidsvinding. En als de technologie mogelijkheden biedt en die mogelijkheden zijn getoetst en geaccepteerd, dan vind ik dat je daarin dit soort heftige zaken, want daar hebben we het wel over, gebruik van zou moeten maken. En ja, de boodschap is, we kunnen dit doen. Dus, en wordt de techniek ook steeds goedkoper en gemakkelijker om in te zetten? Als in dus slecht nieuws voor tweelingen die de mist ingaan, de fouten? Ja, dit diepgaandere DNA-onderzoek was, wat ik al zei, jaren terug natuurlijk bijna onbetaalbaar en echt een high-end, maar door de enorme ontwikkelingen is dit ook in de forensische praktijk toepasbaar. Dus het is binnen het bereik voor elke zaak. Maar goed, nogmaals, er moet een officier of een rechter wel een toestemming voor geven. Maar het is wel duurder, lijkt me, dan gewoon DNA-onderzoek. Ja, als je het gewoon niet tweelingen. Ja, dit valt wel onder de categorie ingewikkelder DNA-onderzoek. Dus niet het standaard DNA-onderzoek. Dit is een zwaarder niveau DNA-onderzoek. Maar dat doen we op allerlei andere manieren ook. Dus, er wordt heel veel extra DNA-onderzoek ingezet in zaken die vastlopen, omdat het standaard DNA-onderzoek wel een richting geeft, maar niet voldoende is. En dan bieden we tegenwoordig veel meer extra mogelijkheden om verder te gaan dan wat je standaard doet. Tot zover tweelingen en drielingen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. Deze keer is de vraag: wat als mijn DNA op een plaats delict terechtkomt? Bijvoorbeeld als ik een haar verlies of per ongeluk een stukje nagel achterlaat, ben ik dan direct verdachte? En nu we toch een DNA-deskundige hier in de studio hebben, Lex, leggen we die vraag natuurlijk bij jou neer. Hoe zit dat nou? Nee, het is niet zo dat als jouw DNA aangetroffen wordt op de plaats delict, dat jij gelijk verdachte bent. Wat wel is, dat jouw DNA daar aanwezig is. En tegenwoordig is het wel zo dat die techniek is zo goed dat dat ook aan jou gekoppeld wordt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij daar tijdens het delict aanwezig was. Want hoeveel DNA van verschillende mensen wordt er soms wel op zo'n plaatsdelict gevonden? Ja, dat hangt heel erg af van de situatie. Elke situatie is anders. Als het een openbare plek is, kan je voorstellen dat er veel mensen daar aanwezig zijn, dat veel mensen hun DNA kunnen hebben achtergelaten. Kijk, als ik nu deze studio uitga, dan zal er ongetwijfeld DNA van mij op de microfoon zitten. Ja. Hoewel ik hem, je verliest wat speeksel wellicht. Misschien heb ik met mijn handen wat DNA achtergelaten. Verlaat ik deze ruimte, als er vervolgens een dag later hier iets gebeurt, dan zou mijn DNA daar aantoonbaar aanwezig kunnen zijn. Maar dan moet vervolgens uitgezocht worden van, ja, wat is de betekenis van het DNA wat met mij mest in de zaak? Ja, want daar moet dan wel meer zijn. Want als je inderdaad op zo'n plaatselijk van alles vindt, ja, dan moet er wel meer zijn om het ook echt verdacht te zijn. Dat is ook absoluut zoals het werkt. Dus DNA koppelt wel een naam aan een spoor, maar vervolgens moet bekeken worden in de relatie van het spoor tot het delict. En dat is natuurlijk een heel onderzoek wat daarnaast moet plaatsvinden. Kan je voorstellen dat mensen het er soms ook wel spannend vinden? Van, oh jee. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat tegenwoordig het forensisch onderzoek zo ongelooflijk ontwikkeld is bij de politie, bij het NFI, bij andere partners, dat heel goed gekeken wordt naar de rol van een spoor op zijn plaats delict. Er zijn ook onderzoeken wat we noemen op activiteitniveau, waarin gaan kijken welke handelingen kunnen mogelijk hebben bijgedragen tot het ontstaan van dat spoor. Dus hoe is dat daar gekomen, die nagel? Ja. Of dat, ja. dat haar? Ja, dus er gaat een heel onderzoek aan, volgt daarna om te kijken de rol van het spoor in de zaak. Baal je nou als advocaat als er gewoon een heel overduidelijke DNA-match is? Zakt dan de moedje in de schoenen? Nou, nee. Je moet het doen met het dossier dat je hebt. Maar als het gaat om verplaatsbare DNA, ja, dan heb je nog wel een zweep om mee te slaan. Want dan moet er ook nog aangetoond kunnen worden hoe die DNA daar is gekomen. Als er op een vuilniszak waar drugs in zit DNA wordt aangetroffen, ja, dan is het nog maar de vraag of diegene dus wist van die drugs of iets in die trant. Ja, je kan ook natuurlijk een tissue pakken en ergens op een plaats delict gooien. Ja, dat betekent niet meteen dat iemand er iets mee te maken heeft. Kijk, hier spreekt een advocaat. Ja, dit is hoe dat dan gaat in zo'n zaak natuurlijk. Ja, van ja, maar goed, hoe komt dat dan daar? Ja, wanneer is nou echt genoeg? Nee, maar we weten natuurlijk hoe dat werkt in de zittingszaal. Wat tegenwoordig het model is eigenlijk dat zowel de verdediging als de aanklager allebei met een scenario komen hoe zij denken wat er gebeurd is, welke handelingen hebben zich plaatsgevonden. En op basis van deze twee scenario's, die hebben we als uitgangspunt, gaan wij kijken van hoe goed of hoe slecht passen de DNA-resultaten, de hoeveelheid sporen, van wie die sporen zijn, waar geen sporen zijn gevonden. Hoe past dat hele beeld in het licht bij het verhaal van de officier van justitie ten opzichte van het verhaal van de verdediging advocaat. En dan kunnen wij wellicht aangeven van dat het gevonden sporenbeeld wellicht beter past bij het scenario wat het OM voorstelt dan de verdediging. Of wellicht net zo goed. Ja. Of wellicht beter bij het scenario van de verdediging. Maar we laten dus, dat blijkt wel, overal DNA achter. Ook nu hier in deze studio. Ja, een gek idee. Een handdruk zometeen laat het ook al achter. En alleen een DNA-spoor is onvoldoende om tot een veroordeling te komen. Dan heb je maar één bewijsmiddel en ja, dat mag niet tot een veroordeling leiden. Zia Jeral, advocaat Zia Jeral. Dank voor je komst naar de studio. NFI-deskundige, DNA-deskundige Lex Molenbroek. Fijn dat je er was. Hier gaat zometeen 5 dagen verder met Eshwet El Miloudi over visserij in de Voordelta. En wij zijn er natuurlijk volgende week gewoon weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk. Tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen.